بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. حديث متفق عليه. از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: این اشد الناس عذابا یوم القیامه، هر آینه سخت‌ترین مردمی که در روز قیامت عذابی دهشت بسار اونها می بیاد، عذابی وزمین منتظرشان هست، مصورون هست، کسانی که رسم میکشند، رسم کشان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث آگاه میکند که رسم کشیدن سبب سخت‌ترین عذاب روز قیامت میگردد. صورت کشیدن در روز قیامت سبب میشود که در لعنت خدا و در عذاب خدا انسان گرفتار می شود. پس دوستان عزیز، یاران و رفیقان و دوستان خود را آگاه کنید که رسم کشیدن و صورت کشیدن گناهی خیلی بزرگی است و گناهی خیلی وزمین است که سبب عذاب و دهشت روز قیامت می گردد برای آن انسانی رسم کش. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است.